do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do Polski popłynęła z Rosji czysta ropa, potwierdza spółka Pern zarządzająca polskimi ropociągami. Parodię obrzędów religijnych podczas Parady Równości w Warszawie potępił rzecznik episkopatu. Do sprawy odnieśli się też politycy. Za zostawienie psów na balkonach 500 euro. Kary wprowadzono we włoskiej Weronie. Czysta ropa z Rosji w końcu płynie do Polski. Spółka Pern potwierdza. Rano strona rosyjska wznowiła tłoczenie odpowiedniej jakości paliwa przez Białoruś do polskiego systemu przesyłowego. Ropa, która do nas dociera, na bieżąco będzie przechodziła kontrolę jakości, mówi rzeczniczka spółki zarządzającej siecią polskich rurociągów Katarzyna Krasińska. Nad ranem wznowione zostało tłoczenie niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej do systemu przesyłowego Pern. Nasza spółka wdrożyła mechanizm bieżącej kontroli jakości, aby stale monitorować przychodzący surowiec z Białorusi. W kwietniu do Polski popłynęła zanieczyszczona ropa naftowa. Według polskiej spółki taki surowiec mógł doprowadzić do uszkodzenia instalacji rafineryjnych. Dlatego zdecydowano o wstrzymaniu pobierania z ropociągu rosyjskiego paliwa. Prezydent Warszawy powinien odnieść się do sprawy profanacji mszy świętej podczas wczorajszej Parady Równości, którą objął swoim patronatem. Tak mówi wicemarszałek Senatu Adam Bielan i dodaje, że do tej pory Rafał Trzaskowski się od incydentu nie odciął. Adam Bielan mówił w Polskim Radiu 24, że człowiek, który parodiował mszę świętą, to działacz ruchu LGBT, który nie jest anonimowy. W tej sprawie, jeżeli nastąpi stanowcza reakcja organizatorów, przede wszystkim prezydenta Warszawy, to będziemy musieli jednak stwierdzić, że on podpisuje się pod tymi wydarzeniami. Ta bluźniercza parodia mszy świętej to jest atak już nie tylko na hierarchów kościelnych, to nie jest postawa antyklerykalna, to jest atak na religię, na świętość dla bardzo wielu, dla większości Polaków. Zdaniem posła Platformy Obywatelskiej Marcina Święcickiego, który uczestniczył we wczorajszej paradzie, incydent to była uboczna sprawa. Tej pseudomszy w tej jakimś bluźnierczym, sekciarskim jakimś tam wydarzeniu, w jakimś pobocznym namiocie, może kilka osób tam było, a tu było 50 tysięcy maszerowało. I z tego robi się jakiś próbuje się zniszczyć tych ludzi, którzy maszerowali w dobrej woli, radośnie. Rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział, że parodia obrzędów religijnych, do jakiej doszło, ma znamiona bluźnierstwa. W Kazachstanie przedterminowe wybory prezydenckie. W marcu do dymisji podał się wieloletni przywódca Nursultan Nazarbajew. Tymczasowo najwyższy urząd w państwie objął jego bliski współpracownik i jednocześnie szef senatu Kasym Żomart Tokajew. Zdaniem niezależnych komentatorów wynik wyborów jest przesądzony. Wygra je Kasym Tokajew. Jego kandydaturę popiera Nursultan Nazarbajew, który choć odszedł z urzędu, to jednak zachował decydujący wpływ na sytuację w Kazachstanie. Pozostali kandydaci nie są znani kazachstańskiej opinii publicznej i według części politologów zostali zgłoszeni tylko po to, żeby stało się zadość wymogom ordynacji. Do urn wyborczych może pójść blisko 12 milionów osób z 18 milionów obywateli. Według wcześniejszych raportów OBWE żadne z wcześniejszych głosowań w wyborach prezydenckich czy parlamentarnych nie spełniało standardów demokracji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nawet 500 euro kary grozi za pozostawianie psa na długi czas na balkonie. Takie przepisy wprowadziły władze włoskiej Werony. Praktyka ta nasila się latem, a Straż Miejska otrzymuje codziennie dziesiątki próśb o interwencję i uwolnienie zwierząt. Zamykanie czworonogów na balkonach uznano za maltretowanie. W mieście na północy Włoch liczba kar wymierzanych właścicielom psów rośnie, a ich podstawą są przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Wcześniej wprowadzono już taki sam zakaz dotyczący kotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, więcej chmur pojawiać może się tylko na Podkarpaciu i w Tatrach. Tam przelotne opady deszczu, a w górach nawet burze. W Zakopanem 22 stopnie, w Gdyni 23, w Chełmie 24, w Szczecinie, Warszawie 25, w Krakowie, Opolu i Toruniu 26, w Zielonej Górze 27. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

która weszła do kultury polskiej tak mocno, że chyba nie ma domu, w którym chociaż raz nie zostałaby zaśpiewana, czyli w górze tyle gwiazd, w dole tyle miast, gwiazdy miastom dają znać, że dzieci muszą spać i dalej. Ach, śpi, kochanie. Ciekaw jestem, czy wiedzą Państwo, kto tę melodię skomponował. Tym kimś był wielki Henryk Wars. I teraz coś mnie tknęło, żeby troszkę bardziej poszukać. Oczywiście tytułów z głowy od razu przelałem na papier może z 5-6, ale zacząłem szukać dalej. I przygotowałem dzisiaj dla Państwa audycję. Można powiedzieć trochę o spaniu, trochę o kołysaniu do snu. Tytuły dzisiejszych melodii to, uwaga, Dobranoc kochanie, Dlaczego nie chcesz spać, Dobranoc oczka zmruż, Śpi mi glanc, Śpi moje serce, Kołysanka murzyńska, Dobranoc, Kołysanka, Pocałunek na dobranoc, Nad kołyską, Kołysanka kolejna i na koniec Rodzynek, jeżeli oczywiście uda nam się te wszystkie utwory zaprezentować. Zatem zaczynajmy. Proszę Państwa, Kołysanka, tak jak kolęda, to specyficzna forma, która posiada swój specyficzny, określony kod estetyczny. Te melodie są przepiękne. Powstało ich w dwudziestoleciu międzywojennym mnóstwo. Komponowane były przez najlepszych, najwybitniejszych kompozytorów, których tak bardzo kocham. Zatem proszę Państwa, dzisiaj o spaniu. Minęła godzina 13, zatem może warto sobie nastawić radio i uciąć tuż popołudniową drzemkę, jednym uchem słuchając tych przepięknych melodii. Na początek Dobranoc kochanie, wybrałem ten utwór, ponieważ niebywale swinguje, ponieważ skomponował go Zygmunt Karasiński i ponieważ dyryguje wielki Jerzy Gerd, a gra orkiestra Odeon. Proszę Państwa, będziemy tutaj Jerzego Gerta i orkiestry Odeon słuchać troszkę więcej. Chciałem powiedzieć, że śpiewa Adam Aston, nagranie pochodzi z roku 1938, a słowa do tej piosenki, do tej wspaniałej, przepięknej, fajnej piosenki skomponował Zenon Friedwald, który to Zenon Friedwald, który napisał również słowa do tej najsłynniejszej, jednej z najsłynniejszych piosenek z dwudziestolecia, To ostatnia niedziela. Zatem Dobranoc kochanie, śpiewa Aston. Kocham cię, a kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Thank you. kochanie, noc wzywa do snu. Ależ pięknie się kołysze orkiestra pod batutą Jerzego Gerta. Proszę Państwa, słowo o Zenonie Friedwaldzie. Zenon Friedwald z wykształcenia był chemikiem. Ukończył uczelnię we Francji. W chwili wybuchu wojny był pracownikiem Ministerstwa Spraw Wojskowych i został ewakuowany do Rumunii. Przez Grecję, Turcję dotarł do Palestyny i w roku 1941 założył w Tel Awiwie polskojęzyczny teatr literacko-artystyczny. Oczywiście do śmierci pozostał w Izraelu. W roku 1950, co jest ciekawe, utworzył Israel Publisher Agency, coś w rodzaju ZAIKS-u. To była pierwsza taka agencja. I oprócz tego prowadził wytwórnię płyt gramofonowych, co jest bardzo ciekawe. Zmarł w 76 roku w Tel Awiwie. Zatem dalej. Proszę Państwa, prawdopodobnie najsłynniejsza. Pamiętacie Państwo z filmu taką zupełnie ikoniczną, taki ikoniczny obraz. Mianowicie Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza śpiewają tę piękną kołysankę. Kompozytorem jest Henryk Wars. Słowa napisał Ludwik Starski. Nagranie pochodzi z roku 1938. Gra orkiestra Odeon pod batutą Jerzego Gerta. Piosenka pochodzi z prześmiesznego filmu Paweł i Gaweł, właśnie z Bodo i Dymszą, dwie główne role. Co jest ważne? Ważne jest to, że przygotowałem dla Państwa wersję, której być może Państwo nie znacie. Mianowicie zaśpiewa to nie Bodo i Dymsza z filmu Paweł i Gaweł, tylko zaśpiewa to Albert Harris. Albert Harris, który był zatrudniony jako etatowy śpiewak orkiestry Odeon i był również przyjacielem dyrygenta Jerzego Gerta, który był etatowym dyrygentem orkiestry Odeon. Zatem posłuchajmy i proszę posłuchać, jak wspaniale gra i swinguje ta orkiestra i jak pięknie śpiewa Albert Harris tę chyba najbardziej znaną polską kołysankę. Chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać. Ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą, wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie. Były sobie kotki dwa, kotki dwa, szaroburę, szaroburę obydwa. Ach, śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a ty nie. Orkiestra Odeon, ależ się tego słucha. Poważne, poważne granie, poważne, poważne jazzowe, taneczne granie. Proszę Państwa, a teraz coś z filmu, który miałem na kasecie VHS. W czasach, kiedy odtwarzasz VHS, był dużą ekstrawagancją. Mieliśmy taki, ojciec mój tego używał. Proszę Państwa, i zdarłem tę taśmę. Absolutnie zdarłem ją. Mam ją do dziś, ale boję się, że jak ją próbowałbym gdzieś otworzyć, to by się po prostu rozpadła. Chodzi mi tutaj o film zgrany z telewizji, z tej słynnej serii pana Janickiego w Starym Kinie. Proszę Państwa, z 1938 roku. Dobranoc, oczka, zmrusz. Kolejna kompozycja Henryka Warsa. Słowa tym razem Emanuel Szlechter, Lwowiak. Piosenka pochodzi z filmu Włóczęgi w reżyserii Michała Waszyńskiego. Oczywiście wykonują Szczepko i Tońko. Szczepko, czyli Kazimierz Wajda, i Tońko, czyli Henryk Vogelfanger, stworzyli ten przewspaniały, taki popularny duet, którego w radio na antenie wesołej lwowskiej fali w przeróżnych skeczach na stałe słuchało około 6 milionów ludzi. Zdobyli niesamowitą popularność. Nagrali w duecie również 4 filmy, które serdecznie Państwu polecam. Te filmy dziś pokazują świat, którego już kompletnie nie ma. Także no, można by opowiedzieć bardzo ciekawą historię Szczepka i Tońka i historię przedwojenną, historię wojenną i historię powojenną. Troszkę nie mamy na to czasu, natomiast rozpoczynam dwupiosenkowy teraz fragment audycji poświęcony miastu Lwów. Powiem tylko, że słynny Tońko to ten niższy blondyn, a Szczepko to ten wysoki Kazimierz Wajda. Proszę Państwa, siedzą sobie na dachu i sobie śpiewają taką piosenkę. Powiem tylko, że Tońko był, oprócz tego, że kreował tę wspaniałą postać tego lwowskiego baciara, czyli tego lwowskiego takiego ulicznego cwaniaka, oprócz tego był wybitnym prawnikiem. Prowadził kancelarię od połowy lat 30. we Lwowie. Posłuchajmy tej wspaniałej kołysanki. Może by i tak coś zaśpiewać na spanie, Szczepciu. Rama już zamknięta, luli, luli, lu. Ludzie śpią i ptaszki śpią i kotki śpią i psy. Zamknij więc uczęta, luli, luli, lu. Wszystkie śpią już zaśni, także ty. Jak zarobim 200 złotych, to ci kupim cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż. Dobranoc, oczka, zmrusz, a przy domku będzie ogród i słowików całych chór. Będą tobie cudne bajki śpiewać aż do samych zórz. Dobranoc, oczka, zmrusz. Potem pójdę do sklepiku, kupimy masło, sir i miód. Kulikowski, chleb i mleko, żebyś miała, jak obudzisz się, jedzenia, picia, brud. Jak zarobim 200 złotych, to zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawa. Cicho, już! Dobranoc. Tak, proszę Państwa, a kolegą szkolnym Tońka, czyli Henryka Vogelfangera, we Lwowie był Wiktor Budzyński. Chodzili razem do Gimnazjum Państwowego imienia Stanisława Staszica. Wiktor Budzyński pisał skecze do Wesołej Lwowskiej Fali, która była jedną z najpopularniejszych radiowych audycji w przedwojennej Polsce. I chciałbym teraz zaprezentować Państwu jedną z moich ulubionych śpiewaczek przedwojennych, Zofię Terné, o której wspominam bardzo często. Nagranie powojenne, londyńskie, ale piosenka jak najbardziej dawna, Śpi Miglans, proszę Państwa, Miglans. Jesteśmy we Lwowie. Muzyka i słowa Wiktor Budzyński. Akompaniuje orkiestra taneczna Ryszarda Franka, a śpiewa Zofia Terné. Śpi Miglans. W tej porze mało kto tu u nas chodzi spać. Baniak lwowski się zaczyna hula lwowska brać. Do księżyca już wyrażą koty, a do łóżka idą wszystkie gnoty. Ćmy chrabąszcze nietoperze zaczynają żyć, a baciary gdzieś frajerów zaczynają bić. Jak mieć będziesz gnotku lat paręnaści, będziesz także o tej porze maści. A teraz śpi, Miglans, śpi cichutko. Noc lwowska trwa tak krótko, nim koziół szynk zamknie, nim atlas da znak, ta ty ledwie, że obrócisz z boku na wznak. Niech Miglans się nie boi, nasz lew na straży stoi. On lepszy od ciebie od lat tak musi stać, i nikt mu nie powie idź spać. Tam zagwizdał już policjant, gwiazda spadła gdzieś. Już zatacza się ulica z ulicą pieśń. Już dwa cienie w jeden się zmieniają, a latarnie do siebie mrugają. Śpi, Lwowie, śpi cichutko. Noc ciemna trwa tak krótko, nad tobą śnią serca jaśniejsze od gwiazd, lwowiaków rozsianych wśród obcych złych miast. Nim przyjdzie świt, nim zbudzi miasto wśród własnych ludzi, piosence o takim szczęśliwym dniu śni. I śpi, Lwowie, śpi, Lwowie, śpi. Taki refren. Och, taki refren, proszę Państwa, jaki, co za piękny refren. Wzruszyłem się, oczywiście, śpiewała Zofia Terné, lwowianka. No, pochodziła z Równego, z Kresów Rzeczypospolitej, przeniosła się do Lwowa, a ze Lwowa do Warszawy. A we Lwowie już zaczęła wielką karierę, wspominałem o tym nieraz. Zofię Terné znalazł Marian Hemar, zaczął pisać dla niej piosenki. No, wybitny głos, wybitna postać, polecam Państwu, Zofia Terné. Jesteśmy dzisiaj w audycji Dancing Salon Ulica w temacie piosenek poświęconych spaniu, zasypianiu nocy. Są to kołysanki, ale nie tylko. To będzie troszkę taka kołysanka dla serca. Śpi moje serce prezentowałem w audycji Dancing Salon Ulica, myślę, co najmniej raz, ale tę piosenkę można prezentować chyba za każdym razem, bo to jest po prostu absolutne arcydzieło. Joachim Altschuler i Oskar Strok napisali muzykę. Polskie słowa Andrzej Włast. Piosenka pochodzi z rewii Przebój Warszawy, bardzo słynnej rewii w Teatrze Morskie Oko, a gra orkiestra polskiej agendy wytwórni Columbia pod batutą samego Henryka Golda. Nagranie pochodzi z roku 1932. Wykonuje Adam Aston, król Adam Aston. Oryginalny tytuł tej piosenki to Schlaf mein armes Herz. Po polsku Śpi moje serce. Pożegnalne słowa czuję jak bije serce i drży, a z oczu płyną łzy. Trzeba zacząć samotnie żyć od nowa, zapomnieć kto to uczynił mi zło. Śpi, biedne serce cichutko. Śpi, szczęście trwało tak krótko. Ktoś cię w smutku zostawił, znów ktoś się tobą zabawił. Śpi, serce moje gorące krwią rubinową tętniucę, aż miłość wielka jak słońce zbudzi cię. Moje gorące krwią rubinową tętniące, aż miłość wielka jak słońce. Śpiewał Adam Aston. Proszę Państwa, obiecywałem, najpiękniejsze melodie dzisiaj przyniosłem dla Państwa. Słuchamy audycji Dancing Salon Ulica w programie trzecim Polskiego Radia. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej. Zachęcam Państwa do korespondencji na adres mylenarski@polskieradio.pl. Staram się sukcesywnie odpowiadać na maile. Za wszystkie bardzo dziękuję. Dostaję mnóstwo różnych uwag, ciekawych spostrzeżeń i pięknych słów jakiegoś takiego dopingu, wsparcia, otuchy. Dziękuję za to bardzo. Proszę Państwa, zatem jeszcze jeden Aston w piosence bardzo słynnego pianisty i kompozytora australijskiego, George'a Klatsama, który urodził się w latach 60. XIX wieku, zmarł w połowie XX wieku, dawne, dawne czasy, napisał taką piosenkę, która stała się standardem pod angielskim tytułem My Curly-Headed Baby. Ja chciałbym Państwu zaprezentować tę piosenkę w nagraniu z roku 1938, właśnie w wykonaniu Adama Astona. Gra orkiestra taneczna Syrena Elektro, Kołysanka Murzyńska, rok 1938. Czarna ma ptaszino, oczęta swoje do snu zmruż i cicho uśnij już. Śpi, mój synku, śpi, biedny ty murzynku, twój ojciec w polu kark swój gnie, a bat mu plecy tnie. Ach, lulaj, lulaj, lulaj, lulaj, lulaj, czy chcesz księżyc mieć bladawy, złote gwiazdki do zabawy, to wnet przyniosę ci. Lecz lulaj, lulaj, lulaj, lulaj, lulaj, matka weźmie cię w ramiona, przytuli cię do swego łona. Lulaj, lulaj, lulaj, lulaj mi. Czarna ma ptaszyno, tej pieśni dźwięk powiada ci, jak drogim jesteś mi. Śpi, mój synku, śpi, biedny ty murzynku, w objęciach swych ukryje cię, jak tak i sklątko swe. Lecz lulaj, lulaj, lulaj, lulaj, lulaj, matka weźmie cię w ramiona, przytuli cię do swego łona. Lulaj, lulaj, lulaj, lulaj. Przepięknie brzmiący numer. Proszę Państwa, przed wojną nagrywano muzykę na jeden mikrofon. Ustawiano go w dużej sali. Orkiestra musiała być ustawiona tak, żeby instrumenty w zależności od głośności siedziały bliżej lub dalej mikrofonu, a człowiek śpiewający był najbliżej mikrofonu. Jak kończył partię, musiał odejść, żeby mikrofon mógł ująć grającą orkiestrę. Czasami w niektórych nagraniach można usłyszeć tę salę, wyobrazić, jakby usłyszeć salę, wyobrazić sobie, jak ona wyglądała. W tym nagraniu właśnie dobrze to słychać. Najlepszym specjalistą od realizacji nagrań przedwojennych był Iwo Wesby, przyjaciel Mieczysława Foga. To taka malutka dygresja. Teraz będzie Kołysanka i właśnie Mieczysław Fok. zaśpiewa dla Państwa nagranie z 1933 roku. Mój ulubiony kompozytor przedwojenny Zygmunt Karasiński, słowa Ludwik Szmaragd. Prawdziwe nazwisko Ludwik Sonnenschein. Napisał mnóstwo pięknych tekstów, m.in. Abdul Bey. Gra orkiestra taneczna Syreny. Śpiewa Mieczysław Fok. Kołysanka. Tata nie wraca, chyba jest praca, w bryzach gdzieś gra. Jeszcze go nie ma, może już szlema ma. Mama jak mama, zresztą nie sama, wadr jest. Murzynek w smokingu z nią na dancingu tańczy. I mój skarbie, mój aniele, oczki zmruż, jasną gluszkę złóż, bo późno już. Za oknem gwiazdy lśnią na niebie, księżyc chce się do nas śmiać. Gdy ukoliszę ciebie, także pójdę spać. A więc i mój skarbie, mój aniele, oczki zmruż i jasną gluszkę złóż, bo późno już. Gwiazdy lśnią na niebie, księżyc chce się do nas śmiać. Gdy ukoliszę ciebie, także pójdę spać. A więc śpi mój skarbie, mój aniele, oczki zmruż i jasną gluszkę złóż, bo późno już. Mieczysław Fok, trochę szumiące nagranie. No cóż, mam jeszcze jednego Foga dla Państwa. Tym razem piosenka nagrana 3 lata później, czyli w roku 1936. Muzyka Wiktor Krupiński, słowa Andrzej Włast, gra orkiestra Syrena Rekord. Proszę Państwa, przepiękna piosenka. Pocałunek na dobranoc. Proszę pisać do mnie mailem lenarski@polskieradio.pl. pocaluj na dobranoc mnie. Po tym pocałunku co noc śnię, śnię, że się do ciebie tulę, tulę, tulę. Więc opowiedz piękne baśni mi, że mnie kochasz ponad świat. Szepnij cicho, zaśnij mi, rozchyl swe usta jak kwiat. Pocaluj na dobranoc mnie, pod tym pocałunku co noc śnię, śnię, że się do ciebie tulę, tulę, tulę. Więc opowiedz piękne baśni mi, że mnie kochasz ponad świat. Szepnij cicho, zaśnij mi, rozchyl swe usta jak kwiat. Kompozytorem tej pięknej melodii był Wiktor Krupiński, którego na pewno zaprezentuję szerzej w ramach audycji Dancing Salon Ulica, bo to kompozytor absolutnie wybitny, przezdolny człowiek, zresztą legenda. Akompaniator, kompozytor teatru kabaretowego Momus, który był jednym z pierwszych teatrów kabaretowych, który dał początek innym wielkim kabaretom, takim jak Qui pro quo i dalej Banda, Morskie Oko i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jesteśmy w temacie snu. Zatem następna piosenka z roku 1935. Nie wiem, czy nie jedna z najpiękniejszych w dzisiejszej audycji. Śpiewa legendarny polski śpiewak rozrywkowy Stefan Witas. Muzykę skomponował Alfred Scher, który, no, to jest też postać absolutnie wyjątkowa, niesamowita. Wspólnik Jerzego Petersburskiego po wojnie w Argentynie, tuż po wojnie, dawali koncerty na dwa fortepiany. W duecie zdobyli niesłychaną popularność, zresztą byli przyjaciółmi. Fred Scher, słowa wspomniany już dziś Zenon Friedwald, gra orkiestra taneczna Odeon, a dyryguje Jerzy Gerd. Posłuchajmy, przed chwilą słuchaliśmy orkiestry Syren Rekord, a tutaj mamy konkurencyjną orkiestrę Odeon pod batutą Gerta. Posłuchajmy, jak pięknie gra i brzmi ta orkiestra. Thank you. bo szczęście tak krótko trwa. Żuda mija razem z notą, nim opadnie ranna mgła. Śpi dziewczynko i śni dziewczynko, bo życie jest takie złe. Sen jest szczęściem wszystkich ludzi, śpi maleństwo drogie me. W życiu najpiękniejsza bajka musi mieć swój kres. Nie ma szczęścia ani radości bez tęsknoty i bez łez. Więc śpi dziewczynko i śni dziewczynko i marzeń złotych snuj nić. Śni o szczęściu i radości, noc jest na to, aby śnić. Noc jest na to, aby śnić. Stefan Witas, a słuchaliśmy kompozycji Alfreda Schera. Tych kompozycji pana Alfreda jest dużo, dużo więcej. Mógłbym ich słuchać i słuchać. Proszę Państwa, będziemy kończyć. To była audycja Dancing Salon Ulica. Jest piękna niedziela. Życzę Państwu jak najlepszych chwil do końca dnia. Miłego tygodnia. Dzisiejszą audycję realizowała pani Elżbieta Malinowska, a wydawał Piotr Kordaszewski. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy dobrych kilku piosenek do snu. I na koniec przygotowałem piosenkę, aby się obudzić. Zatem czas kończyć drzemkę. Na koniec śpiewa Aston we wspaniałym swingowym utworze Henryka Warsa. I słowa Ludwik Starski, piosenka z filmu Zapomniana Melodia, tego wielkiego, super słynnego filmu w reżyserii Konrada Toma i Jana Fetke. Proszę Państwa, Aston, życzę miłej niedzieli, do widzenia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Kiedy dzwony biją, bim, bam, bom. Panie Janie, niech pan wstanie, niech pan wstanie. Już się zbudził cały dom. Kiedy dzwony biją, bim, bam, bom. A echo odpowiada im, jak dzwony bam, to echo bim. Jednak to tak ładnie brzmi, bada bidi, bidi, bidi, bidi, bim, bam, bidi. Panie Janie, niech pan wstanie, niech pan wstanie. Tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim, bam, bom.